زمول چما جنازہ دا کم یاز بن جی دل حدل تپس روبی نورنگن سی زمول چما جنازہ دا کم یاز بن جی دل حدل تپس روبی نورنگن سی دنگ چنار زلم ٹکڑا پا بستر پروت دے کئی گورے دس پسلی عشق پا دنزی دنگ چنار زلم ٹکڑا پا بستر پروت دے کئی گورے دس پسلی عشق پا دنزی زمرلا چما جنازہ دا کنیاز بنزی دل حدلو تپس روبی نورنگن زی فزا طول پری هر خوا خوشبو خوشبو دا دا شهید دوی نوبی دل ونگن زی فزا طول پری هر خوا خوشبو خوشبو دا دا شهید دوی نوبی دل ونگن زی زمرلا چما جنازہ دا کم یاز بنزی دل حدل تپس روبی نورنگن زی دا جنت حوری دیدن تا انتظار کر دا دنیا سخ عقبات چی حسن زی دا جنت حوری دیدن تا انتظار کر دا دنیا سخ عقبات چی حسن زی زمرلا چما جنازہ دا کم یاز بنزی دل حدل تپس روبی نورنگن زی ازمو ینا دا ایمان اکڑتر سارا مزمیل شایست جانا تک سپنزی ازمو ینا دا ایمان اکڑتر سارا مزمیل شایست جانا تک سپنزی زمرلا چما جنازہ دا کم یاز بنزی دل حدل تپس روبی نورنگن زی زمرلا چما جنازہ دا کم یاز بنزی دل حدل تپس روبی نورنگن زی زمرلا چما جنازہ دا کم یاز بنزی دل حدل تپس روبی نورنگن زی.